taşıyorum ruhumda. Düşünmekten yoruldum ben her gece. Kalbim buna nasıl devam edecek? Ben bilmiyorum, bana anlatsana. Kendimi hissedemiyorum gerçekten. Merak ediyorum ne zaman iyileşirim. Merak ediyorum gerçekten geçer mi? Tüm ruhum acı içinde sadece bekledim. Ama hiçbir zaman benim olursun diye beklediğimden umut var içimde hala. Belki de kandırıyorum kendimi, o yüzden konuşmak istemiyorum bunun hakkında. Peki ya sen beni özlüyor musun? Benim seni özlediğim gibi sen de geçmişi düşünüyor. Eğer öyleyse dön bana geri, çünkü gerçekten çok yoruldum artık. Yapamıyorum yaşamayı, başaramıyorum ben. Bunun arkadaşları varken ne diyorsun?